ومن غير تكييف نا بلا kuziwekea namna kaifia na kaifia manake ni kutaja namna dhikru kaifia kutaja namna ya hiyo sifa kwamba sifa hiyo iko namna hii iko namna kadha hiyo inaitwa inaitwa kaifia wala wala tamthilin wala kuitajia kuiwekea mfano wala kuiwekea mfano na atamthilu inakuwa ni dhikru mumathil ni kutaja mfano wake ni kutaja mfano wa sifa ya Allah jalla wa ala na hiyo inatofautiana na kaifia kwa sababu yenyewe inatajwa tu kama vile mtu kusema kwamba mkono wa Allah ni mfano wa kitu fulani mfano wa kitu fulani hiyo inaitwa ni at-tamthil na at-takyif anataja kitu ambacho anasema mkono wa Allah uko namna hii anaonesha kitu ambacho kina kwa itikadi yake kwamba kinafanana au akasema mkono wa Allah uko hivi akaashiria kwa mkono wake hiyo ni kaifia hiyo ni takyif yote hayo hayatakiwi kuyaamini wala kuyafanyia kazi isipokuwa sifa za Allah jalla wa ala tunatakiwa tuziamini zote ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani zimetajwa na mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba Allah ana sifa hii ana sifa hii ana sifa hii ana jina hili ana jina hili bila ya kuziwekea mfano wala kuziwekea namna wala kuzikanusha na wala kuzibadilisha. Naam, hayo ndio maneno ambayo yako kwenye matni ambayo muallif amesema hii pia ni katika kumwamini Allah jalla wa ala. Hii ni katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno yana munasaba gani? Yana uhusiano gani na yale yaliyotangulia? Uhusiano wake ni kwamba ni haya anayotaja Sheikh hapa anasema Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala anasema baada ma dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala al-usul allati yajibu al-iman biha mujmala baada ya kutaja baada ma dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala baada ya kutaja musannif Allah mhurumie الأصول التي يجب الإيمان بها مسingi ambayo inatakiwa inawajibika kuiamini misingi hiyo mujmalan kwa mukhtasar shar'a bi dhikriha ala sabili tafsil ameanza sasa kuitaja kwa namna ya ufafanuzi ala sabili at-tafsil kwa namna ya tafsili na ufafanuzi sasa tumesoma hapo nyuma yale ambayo tunayaita nguzo za imani na zile ndo misingi ya imani ambao anawajibika mtu kuziamini sasa muallifu anaanza kuzisherehesha na kuzifafanua na kuanzia hapo ndio kitabu chote kinazungumzia hayo ila milango ya mwisho mwisho ambako amekuja kuelezea akhlaq na tabia za ahlus sunnah wal jamaa zinakuwa vipi لذن يذكر على سبيل هذا مجملا شرع يذكرها على سبيل التفصيل أمانزا كذتاج ساسا ونمنا إيا تفصيل يعني ففنوزنا كذففنوا فوقانا وبدأ بالأصل الأول كأنزا نأصل يقانزا مسنج وقانزا وهو الإيمان بالله تعالى فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي wasafa nafsahu biha fi kitabihi akataja kwamba kumwamini Allah jalla wa ala inaingia ndani yake kuamini sifa zake ambazo ameisifu kwazo nafsi yake ndani ya kitabu chake au wasafa hu biha au amemsifu kwazo sifa hizo rasuluhu mtume wake sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi وذلك بأن nuthbitaha lahu kama jaat fil kitabi wa sunna. Na hilo ni kwamba tuzithibitishe sifa hizo kwa Allah jalla wa ala kama zilivyokuja katika kitabu na sunna, bi alfadhiha wa maaniha, wa lafzi zake na maana zake, min ghairi tahrifin li alfadhiha, bila kubadilisha matamko yake, wala ta'tilin li maaniha, wala kukanusha maana zake, wala tashbihin laha bisifati almakhluqin, wala kuzifananisha hizo sifa za Allah kwa sifa za viumbe, tukazifananisha na sifa za viumbe, wa anna'tamida fi ithbatiha ala alkitabi wasunna faqat, tutegemee katika kuzithibitisha sifa za Allah tutegemee kitabu na sunna tu, la natajawazu alqur'ana, hatuvuki Qur'an wal hadithi katika hilo, li annaha tawqifiyya, kwa sababu hizo sifa za Allah jalla wa ala ni tawqifiyya, na tawqifiyya ni mambo yaliyothibiti kwa dalili ndani ya Qur'ani au ndani ya sunna, sama tawqifiyya wa tahtaj ila ad-dalil fi ithbatiha. Qawluhu min ghairi tahrifin, pale aliposema muallif bila ya kufanya tahrif. Na tumeshaelezea maana ya tahrif. Kwa hivyo sasa tukilikuta neno tahrifu tutakuwa tunalitaja hivyo hivyo, tahrif, bila kuleta tena tarjama yake. Tahrif maana yake ni kubadilisha, na sasa nataka kuielezea zaidi ili iweze kueleweka. Min ghairi tahrif, at-tahrif huwa at-taghayiru, ni kubadilisha, wa imalatu shay'in an wajhihi, na kupinda kitu kunako wajhi wake. Imalatu shay'in an imalatu shay' an wajhihi, kupindisha kitu kunako wajhi wake, ukakitoa kwenye wajhi wake ukakipindisha ikawa hakiko kama kilivyo. Yukalu inharafa an kadha, huwa inasemwa kwamba amepinda kunako jambo fulani, idha mala, pale mtu ambapo anapomili na kuegemea upande fulani. Naam, au tunasema inharafa an tariqihi, kwamba ameacha njia yake, alikuwa anafuata njia imenyooka kisha akaacha akapita kona pita njia nyingine, au akapinda njia ile, wa hakadha. Wa tahrifu nauan, tahrif namna ni aina mbili. An-nau'u al-awwal tahrifu al-lafzi, tahrif al-lafzi, na tahrifu al-lafzi huwa al-adulu bihi an jihatihi ila ghairiha, ni kuiondoa hiyo sifa kunako wajhi wake, na wajhi wake nakusudia kunako maana yake, ila ghairiha, na kuipeleka kwenye maana nyingine, au ila wajhin akhar. Nayo tahrifu al-lafzi inakuwa imma biziadati kalima, ima kwa kuzidisha neno, au harfin, au kuzidisha herufi, au nuksanihi, au kupunguza herufi, au taghyiri haraka, au kubadilisha haraka. Haraka ni zile alama ambazo zinawekwa kwenye herufi ili uweze kuisoma vizuri, ambazo ni fatha, kasra na dhamma. Hizi zinaitwa haraka, kasra, fatha, dhamma, zinaitwa haraka. Au kubadilisha haraka kwenye neno, palikuwa na fatha au palikuwa na dhamma, wewe ukatoa ile dhamma ukaweka fatha, na kitendo hiki kinapelekea maana kubadilika. Ile kutoa haraka tu moja kwenye herufi, basi inasababisha maana ibadilike. Kwa hivyo tahrifu lafzi inakuwa katika vitu hivi, ka kauli ahli dalala, kama vile kauli ya wale watu wa dalala wapotevu, fi kaulihi taala pale waliposema kwenye kauli yake Taala, kauli ya Allah inasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wajaa rabbuka, ha, na akaja mola wako, ha, na akaja mola wako. Watu watahrifu wakaangalia wakasema sasa hapa itakuwaje, wajaa rabbuka, ukisema anakuja mola wako na atakuja mola wako, unataka kumfananisha na venye kuja. Kwa hivyo tufanyeje? Sema tubadilishe, naam, tuongeze kitu, tuongeze kitu. Wakasema hapa sio yeye Allah anakuja, bali inakuja amri yake. Kwa hivyo hapa ni wajaa amru rabbika, wakazidisha neno, ha? Iko nini, Ar-Rahman wala al-Arsh, sawa? Aiywa, niliwaambia kwamba vitabu vyenu vina tofauti. Angalia wajaa arabu kwa taikuta ipo, naam, ha, angalia katika hayo maneno hiyo wajaa arabu ka utaiona iko, naam, shayona, naam, wajaa arabu ka, wao wakasema wajaa amru rabbika, ha, Allah kasema wajaa arabu ka, wao wakasema hii ni wajaa amru, wakazidisha neno. Hii ni katika aina za tahrif, tahrif lafzi, wakaongeza neno amri, wakasema wajaa amru rabbika, naam, fazadu kalima, wakazidisha neno katika hii, wakitaka kukimbia tashbihi, wao wanakimbia tashbihi, wakajikuta wameingia katika kuongeza neno ndani ya kitabu cha Allah jalla waala. Wa qawlihim fi qawlihi ta'ala وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, أَكَمْسَمَشَ اللَّهُ مُوسَى كُمْسَمَشَ, هَبْ أَلِيَمْ سَمَشَ مُوسَى نِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى, وَكَبَدِلِشَ وَكَسَمَ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى. كِتَنُوا تَكُبَدِلِشَ حَرَكَهِ inapelekea iwe Musa ndio aliyemsemesha Allah na sio Allah alimsemesha Musa. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema kwamba Allah hazungumzi, Allah hazungumzi, na kama Allah hazungumzi, basi hapa aliyezungumza ni Musa kumsemesha Allah. Wakabadilisha haraka binasbi lafzi aljalala, kwa kutia nasbi tamko takatifu, faghayyaru alharaka ال... فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب إلى إنان نيتكدياو. قالوا كسمني هيوني الله نسيو الله. وكقولهم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, الرحمن على العرش استوى, هبا حركة هبا كني وجاء ربك ومزدش كلمة. Hapa kwenye ar-rahma wa kallama Allahu Musa taklima wamebadilisha haraka. Sasa hapa kwenye ar-rahman wala al-arsh istawa, kwamba ar-rahman istawa ala al-arsh, wao wakabadilisha neno istawa kwamba kuwa Allah jalla wa ala juu ya arshi, wao wakabadilisha wakasema so istawa ni istaula, so istawa itakuwa ni istaula. Hapa wakawa wamezidisha herufi kwenye hiyo aya, fazadu fil aya, wakazidisha herufi kwenye aya ambayo ni lam. Sema istaula kwa maana ya akawa ametawala, ametawala arsh. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, wakasema Allah akatawala arshi, na wala sio kuwa juu ya arshi. Wakasema ukisema yuko juu ya arshi unamfananisha na wale wanaokuwa juu ya arshi, ndio madai yao, ambao sababu arshi ni sarirul malik, kitanda cha mfalme. Sasa utasemaje kwamba Allah yuko juu ya ame enea juu ya hiyo arshi, hali ya kuwa wafalme pia huwa wanafanya hivyo. Utakuwa umemfananisha na wafalme. Kwa hivyo utakuta kwamba kilichopelekea kufanya hizi taharifati, kwanza kabisa wao wamefanya tashbihi, wamemfananisha Allah Jalla wa Ala na viumbe vyake, kisha baada ya hapo wakaanza kumkanushia hizi sifa. Ha? Wakamfananisha Allah Jalla wa Ala na sifa za viumbe. Sasa walipoona inafanana na sifa za viumbe, ikabidi sasa waikanushe ili waweze kusalimika, lakini ikawa hawakusalimika, bali wameingia kwenye upotevu zaidi. Hiyo ni an-naw' al-awwal min anwa'i at-tahrif, wa huwa tahrif al-lafzi. Tahrif al-lafzi. Aina ya pili katika aina za tahrif ni tahrif al-ma'na. Tahrif al-ma'na, kubadilisha maana. Wa huwa al-'adulu bihi an wajhihi, nukulitoa hilo neno kwenye wajhi wake na makusudio yake, wa haqiqatihi, na uhakika wake, wa i'ta'u al-lafzi ma'na lafdhin akhar, na kulipa tamko maana ya tamko lingine. Ka kauli al-mubtada'a, kama vile kauli ya wazushi wanaposema inna ma'na ar-rahma iradatul in'am, maana ya ar-rahma ni kule kutaka kuwaneemesha. Haya, yani unaposema kwamba kwamba Allah Jalla wa Ala yarham ibadahu, basi ar-rahma hapa sio rahma ya huruma kama ilivyo, rahma hii inakusudia kutaka kuwaneemesha, iradatu al-in'am. Wakalipa neno rahma maana ambayo sio yake, sio maana yake iliyo ile maana yake halisi, wakaitoa ambayo ni rahma kwa maana ya rahma, wakaipa maana nyingine, wa hiya iradatu al-in'am. Wa inna maana al-ghadab, na maana ya ghadab pale tunaposema kwamba Allah Jalla wa Ala yatasifu bi sifati al-ghadab, kwamba Allah anakasirika, wao wakasema kwamba Allah haghadhibiki. Kwa hivyo nini maana ya hizi aya mbalimbali ambazo zinaonesha kwamba Allah Jalla wa Ala anaghadhibika? Wakasema al-ghadab maana yake ni iradatu al-intiqam. Iradatu al-intiqam ni kutaka kuwaadhibu na kutokana na kosa lao walilolifanya. Intiqam maana yake ni kumwadhibu mtu kwa kosa alilolifanya. Kwa hivyo wakasema ghadab maana yake ni hiyo. Hii ni tahrif tahrif al-maana, kubadilisha maana halisi ya neno na kulipa maana ambayo sio maana yake halisi. Na zote hizi ni madhmumun, ni tahrif ambazo ni madhmumun, bali haitakiwi muislam kufanyia aya za Allah Jalla wa Ala au sifa za Allah tahrifu hizi. Wa qawluhu wala ta'tilin, ama kauli ya musannif pale aliposema wala ta'tilin, at-ta'til lughatan al-ikhla'u. Ta'til katika lugha ni ikhla'u. Ikhla' manake ni kuvua kitu na kukiacha wazi, au kuacha kitu kikiwa wazi. Fahadhi huwa hadhi tusama ikhla'. Yukalu atfalahu ai akhlahu, kwamba amekiacha wazi. Naam, walmuradu bihi huna nafyu sifati anillahi subhanahu wa ta'ala, na muradi wake hapa ta'tili ni kukanusha sifa kwa Allah Jalla wa Ala. Nafyu sifati anillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Sasa hapa tumetaja tahrif na tumetaja ta'til. Mal farqu bainahuma? Hiyo iko sawa sawa kwenye vitabu vyenu, inakwenda kama hivi au meruka? hapa tunaingia al-farq baina at-ta'til wa at-tahrif hakadha. Naam, al-farq baina at-tahrif wa at-ta'til anna at-tahrifa huwa nafyu al-ma'na as-sahih alladhi dallat 'alayhi an-nusus واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. التحريف نكوكانوشا معنى صحيح يا نينو كوكانوشا معنى صحيح يا نينو أمبايو معنى هيو نيو يليونيش وندليلي ننصوص نصوص زنونيشا معنى يا نينو هيلي نهي واستبداله بمعنى آخر na kuibadilishia maana nyingine ghairu sahihi ambayo sio sahihi. Kuibadilishia hilo neno kulibadilishia maana nyingine ambayo sio sahihi, hiyo inaitwa tahrif. Kwa hivyo tahrif anabadilisha ile maana sahihi na kuweka maana nyingine ambayo sio sahihi. Wa ta'til, ta'tilu huwa nafyu al-ma'na sahih, ni kukanusha maana sahihi min ghairi istibdal lahu bi ma'na akhar, bila kuibadilishia maana nyingine. Hiyo ni ta'til, kukanusha maana sahihi bila ya kuibadilishia maana nyingine. Kukanusha maana sahihi min ghairi istibdal lahu bi ma'na akhar, bila ya kuibadilishia maana nyingine, yani kukanusha moja kwa moja. كفعل المفوضة كما kitendo wanachokifanya mufawwida, watu ambao wanafanya tafwidhi katika sifa za Allah jalla wa ala. Tafwidhu maana yake ni ku yani kueleza, kusema kwamba hiyo ilotamko sisi hatujui maana yake, hatujui maana yake. Kwa hiyo maana yake anajua Allah jalla wa ala. Kama mfano ukitaja sifa ar-rahma, anasema kwamba rahma ilo tamko hatulijui maana yake, hatulijui maana yake. Sasa tunafanyaje? Nufawidhuhu ila Allah, tunaliegemeza kwa Allah jalla wa ala, yeye ndo anajua nini maana yake, ndio makusudi yake na nini muradi wake. Kafili al-mufawwidha, kama anaofanya mufawwidha. Kwa hivyo basi kullu muharrifin mu'attilin, kila mbadilishaji, kila anayefanya taharifu ni muattil, ni mkanushaji. Walaisa kullu muattilin muharrifa, lakini sio kila mtu anayefanya ta'tili anafanya taharifu. Kwa maana hiyo nataka kusema kwamba taharifu ni aina ya ta'til, lakini ta'tili sio aina ya taharifu. Walaisa kullu muattil muharrif, na mkasabu tahrif ina kukanusha maana sahihi inapatikana pia kwenye tahrif, inapatikana kwenye ta'til. Isipokuwa mu'attil, yeye haleti maana nyingine. Muharrif yeye analeta maana nyingine ambayo sio ya sawa. Arafna kauluhu min ghairi takyifin, at-takyifu huwa ta'yinu kayfiyati sifa, ni kuainisha namna ya sifa, kusema sifa hiyo iko hivi. Ayanta, umeainisha hiyo sifa kwamba sifa hiyo iko namna hii, hiyo ni takyif. Kana min ghairi takyifin, wa at-takyifu huwa ta'yinu kayfiyati sifa, yuqalu kayyafa ash-shay'a idha ja'ala lahu kayfiyya, idha ja'ala lahu kayfiyatan ma'lumatan, husema kwamba fulani amekayyif kitu fulani. Kayyafa ash-shay'a kayyafa mfayaji, maana ya kayyafa ndio hapa, yani ja'ala lahu kayfiyya, amekiwekea kaifia, amekiwekea namna fulani. Maaluman fatakiyifu sifatillah, kwa hivyo maana ya kuzifanyia kaifia sifa za Allah huwa ta'yinu kaifiyatiha, ni kuainisha kaifia yake. Walhai'a, na namna walhaia na namna alati takunu alaiha, na namna ambayo sifa hiyo ndivyo inavyokuwa, ukasema sifa hiyo iko hivi, iko hivi. Naam, kama vile wanapofanya almujassima, watu ambao wana wanasema kwamba Allah jalla waala, tunaposema kwamba yatasifu bisifati alyadi, au anasema mkono wake kama vile mkono wa mtu, anaonesha mkono wake, anasema kama huu hapa mkono wake. Hao ni mujassima, hao wanafanya Allah jalla waala ni kiwiliwili fulani hivi. Wa hadha la yumkinu lilbashar, jambo hili la kumwekea Allah kaifia kwamba yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, hili haliwezekani kwa mwanadamu. Jambo hili kwa mwanadamu haliwezekani. Li'annahu mimma sta'thara Allah ta'ala bi'ilmihi, kwa sababu hili katika jambo ambalo Allah jalla wa'ala ameliweka kwenye elimu yake. Fala sabila ila alwusuli ilayhi, hakuna namna ya kulifikia. Jambo gani? Kaifia na namna ya hizi sifa ambazo amezitaja Allah jalla wa'ala ndani ya Qur'ani, amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya Sunna. Hizi kaifia, hizi namna ya jinsi hiyo sifa ilivyo, mwanadamu hawezi kufikia huko, hawezi kufikia huko, kwa sababu ni jambo ambalo Allah jalla wa'ala ni ambaye anajua namna ya sifa zake jinsi zilivyo. لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه، hakuna namna wala njia ya kuzifikia, yani kufikia kujua kwamba namna yake iko hivi. Fakadhalika sifatuhu subhanahu, napo لأن الصفة تابعة للذات، kwa sababu sifa inafuata dhati ya Allah. Hizi sifa zake hizi, kutaja sifa fulani, basi sifa hiyo inakuwa inafuata dhati ya Allah jalla wa ala. Fakama anna dhata Allah la yumkinu lilbashar ma'rifata kayfi ma'rifatu kayfiyatiha, kama ilivyo kwamba dhati ya Allah jalla wa ala haiwezekani mtu kuijua kwamba yuko namna hii, yuko hivi, yuko kadha, yuko kadha, mwanadamu hawezi kufikia huko. Fakadhalika sifatuhu subhana wa ta'ala la tu'lamu kaifiyatuha, hazijulikani kaifia yake, lakini sifa zake zinajulikana, zinajulikana. Ukisema as-sam' inajulikana, kusikia inafahamika. Ukisema al-kalam inafahamika, al-kalam maneno anazungumza. Naam, ukisema jaa wa jaa rabbuka inafahamika, wa jaa. Lakini kaifiyatu majiihi, ni jinsi gani anakuja, hiyo hakuna mwanadamu anaweza kujua. Yanzilu rabbuna, yanzilu rabbuna, kaifa yanzil, la ahad ya'lamu dhalika. Kwa pamoja, walihadha lama suila alimamu Malik rahimahullahu ta'ala, alipoulizwa imamu Malik rahimahullahu ta'ala, faqila lahu arrahmanu ala al'arshi stawa, kaifa stawa. Mtu alikuja akauliza kaifa stawa, anauliza kuhusu sifa za Allah kwa kaifa, anataka kaifia, anataka kaifia, ni namna kwamba Allah jalla waala yuko vipi hapo kwenye hiyo arshi. Maanake aya hii inasema kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, istawa alaihi. Sasa yuko namna gani? Swali hilo limeelekezwa kwa imamu Malik. Fakala imamu Malik alimjibu mtu huyu, anasema alistiwau maalum, istiwa ni kitu kinafahamika, yani ukisema kuwa juu ya kitu fulani, kuwa juu ya kitu, juu ya arshi, kicho inafahamika. Mwambia mtu juu ya kitu fulani, inafahamika yuko juu ya kitu fulani. Na istiwa inatafsiriwa bimaana saida wa ala wartafaa, saida wa ala wartafaa. Naam, inafahamika, maana inafahamika maana ya istiwa. Wal kaifu majhulu, na kaifia yake, namna yake, hiyo ni majhulu kwetu. imefichikana kwetu hatuijui kaifia yake. Wal imanu bihi wajib, na kuamini istiwa ni wajib. Wal imanu bihi wajibun. Naam. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza kaifia ni uzushi, kwa sababu wewe unaleta mambo ambayo waliotangulia, waliokutangulia walikuwa waulizi mambo hayo. Kwa hivyo haiulizi kaifia, kwamba kaifia yake namna yake ni ipi. Katika sifa za Allah Jalla waala hatuulizi kaifa kadha, kaifa yaduhu wa kaifa wajhuhu wa kaifa kadha wa kaifa kadha. Hiyo haiulizi kwa Allah Jalla waala, kwa sababu kaifia ni jambo ambalo Allah Jalla waala ameliweka kwenye elimu yake ya ghaibu, hakuna aijuae. Wasualu anhu bid'a wa hadha yuqalu fi sa'iri sifat, maneno haya ndiyo yanayosemwa kwenye sifa zingine zote zilizobakia. Tutasema hivi hivi, mtu akikwambia kaifa yaduhu, utamwambia kwamba al-yadu maalum, mkono unajulikana, kwamba mkono ni mkono. Naam. Lakini kaifia ya huo mkono, kwamba huo mkono uko namna gani, majuhulu, haijulikani. Huo mkono wa Allah haujulikani. Mikono yetu sawa, tutaijua mkono wa mtu, mkono wa hiki, mkono wa kile, mkono wa kadha kadha, lakini mkono wa Allah, anao mkono lakini hatujui. Unaona? Lakini mkono unajulikana, mkono ndio mkono unajulikana maalum, lakini huo mkono la naarifuhu, hatujui si huo mkono ukoje, kwa sababu hatujamuona Allah Jalla waala. Na kadhalika laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote kile. Wa huwa as-sami'ul basir, naye anasikia na anafanyaje na anaona. Kwa hivyo wakadhali wa hadha yuqalu fi sa'iri sifat, na haya ndio husema kwenye sifa zingine zote zilizobakia. Qawluhu wala tamthil, wala tamthil, at-tamthilu huwa at-tashbihu, ni kufananisha bila ya kuweka kaifia. Hii ndio tofauti ya tashbih na kaifia, ni kufananisha bila ya kutaja namna. Bi ayyukala inna sifatillahi mithlu sifatil makhluqin, sifa za Allah ni kama vile sifa za viumbe. Lakini hataji kama vile sifa ya kitu fulani, kama vile kitu fulani hataji hivyo. Anasema kama vile sifa za viumbe, ndio ndivyo zilivyo sifa za Allah Jalla waala. Hii ni tamthilun na ni tashbihi. Ka an yuqala yadu Allahi ka aidina, au kama vile kusema, mtu anasema mkono wa Allah kama vile mikono yetu. Naam. Lakini hataji haainishi. Naam. Ni kama vile mikono yetu. Wa sam'uhu ka sam'ina, na vile vile kusikia kwake ni kama tunavyosikia sisi. Hiyo ni tashbihi, ni kufananisha sifa za Allah Jalla waala na sifa za viumbe, na hilo ni makosa. Li kaulihi taala, Allah amesema kuhusiana na kauli kama hiyo, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote, hakuna mfano wake Allah Jalla waala chochote, au hakuna chochote kinachofanana na Allah Jalla waala. Wa huwa as-sami'u, naye Allah ni sami', kwamba ni msikivu, anasikia, al-basir, na anaona. Hapa kuna sifa nyingine imetajwa, kusikia na sifa ya kuona, anasikia na anaona subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu fi sifatihi innaha mithlu sifatina, kwa hivyo haisemwi kwenye sifa za Allah kwamba sifa hizo ni kama sifa zetu, au shabahu sifatina, au ni zinashabihiana na sifa zetu, au kasifatina, au ni kama sifa zetu, haisemwi namna hiyo. Kama la yuqalu inna dhata Allahi mithlu au shabahu dhawatina, kwamba dhati ya Allah ni kama vile dhati yetu, haisemwi hivyo. Kwa vile haisemwi hivyo, vile vile katika sifa zake haisemwi hivyo. Fal mu'minul muwahhid, kwa hivyo sasa mu'min yule ambaye ni muwahhid, anayemkwekesha Allah Jalla waala, anayemwabudu Allah peke yake, anayemwamini Allah ukweli wa kuamini, wa kumwamini, yuthbitu sifati kullaha, anathibitisha sifa zote, ala alwajhi laiq, kwa namna inayoendana na Allah jalla waala, alaiq biadhamatihi, kwa namna inayoendana na ukubwa wa Allah jalla waala, wa kibriyaihi, na ule ukubwa wake, kwa namna inayoendana biadhamatillah, na utukufu wa Allah, na wa kibriyaihi, na ukubwa wake. Kwa unaziamini sifa za Allah jalla waala na kuzithibitisha kwa namna alati taliku bijalalihi. Amma almu'attila yumfiha au yumfi ba'daha, mu'attila wanazikanusha hizo sifa za Allah au wanazikanusha baadhi, na hii tunakuja kuona huko mbele kwamba wako ambao wanathibitisha sifa chache tu na zingine wanazikanusha. Walmushabbiha almumathil walmushabbihu almumathil yuthbituha ala wajhin la yaliqu billah, wanazithibitisha hizo sifa lakini kwa namna ambayo haiendani na Allah jalla wa ala, kwa namna ambayo la yaliqu billahi, haiendani na Allah jalla wa ala, wa inma yaliqu bil makhluq, isipokuwa ni namna inayoendana na viumbe. Wao wanathibitisha sifa hiyo kwa Allah kwa namna ambayo haiendani na Allah jalla wa ala, ila ni namna kwa namna ya inaendana na viumbe. Haya ni maelezo ambayo alikuwa akieleza Sheikh Fauzan, Allah yahfadhuhu wa yusaddiduhu, kuhusiana na kipengele tulichokisoma, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Bal yu'minuna billahi bi anna Allah subhanahu, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Bali wa naamini, baada hii imetoka huko nyuma kwamba kuamini yale yote aliyojisifu nayo Allah jalla wa ala, mpaka pale akasema wala tamthilin, bila kuyafanyia ta'thil wala takyif wala tahrif wala tamthil, bal isipokuwa waumini, yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un, wao wanaamini kwamba yeye subhanahu wa ta'ala hakuna mfanowe chochote kile, au hakuna chochote kinachofanana naye, wa huwa as-sami'u al-basir. Fala yunfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu, hawamkanushi Allah yale aliyojisifu kwayo nafsi yake, hawakanushi. La yunfuna anhu, hawakanushi kwake yeye, ma wasafa bihi nafsuhu, yale aliyojisifu kwayo nafsi yake. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, wala hawabadilishi neno kunako maudhui yake au kunako muweko wake, hawabadilishi neno kunako muweko wake, wakaliweka muweko mwingine ambao sio muweko uliowekwa na Allah jalla wa ala. Hii ni imani ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ndivyo wanavyoamini. Lamma dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala anna al-wajiba huwa al-iman bi sifati Allah athabita fil kitabi was sunna, alipotaja musannif rahimahullah ta'ala kwamba jambo la wajibu ni kuamini sifa za Allah zote zilizothibiti katika kitabu na sunna, min ghairi tahrifin wala ta'thilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin, bayyana huna, ameanza kubainisha sasa hapa mawqifa ahli sunnati wal jamaa min dhalika, msimamo wa ahli sunnah wal jamaa katika swala hilo la sifa za Allah jalla wa ala. Wa huwa, na msimamo huo ni huu, annahum yu'minuna bitilka sifati ala hadha almanhaji almustaqim, wanaamini hizo sifa kwa manhaji hii, kwa mwenendo huu ambao umenyoka, almustaqim ulionyoka, fayuthbitunaha ala hakikatiha, wanazithibitisha hizo sifa kwa uhakika wake kwamba ni sifa ya Allah jalla wa ala kama alivyoitaja nafina anha tamthil, huku wakimkanushia au wakikanusha kwenye sifa hizo tamthil ku nini usipigia mfano, fala yuatiluna hawazikanushi, wala yumathiluna wala hawazipigie mfano, ala wifqi ma jaa fi qawlihi ta'ala, kwa kuwasikiana na jinsi ilivyokuja kwenye kauli yake jalla waala, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, wao wanakwenda na aya hii, na hii aya ni kanuni katika masala ya asma wa sifati, katika kuthibitisha sifa za Allah jalla waala na majina yake. Hii aya inakuwa ni ngao yako pale ambapo utakapomtajia mtu kwamba Allah jalla waala ametaja ndani ya Qur'ani kwamba anakuja siku ya kiyama, atakuja pale aliposema wajaa rabbuka wal malaku safan safa, na akaja mola wako, hali ya kuwa malaika wamejipanga safu safu. Mtu akakuuliza anakujaje Allah jalla waala, hapo namwambia laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote, wa huwa as-sami'ul basir, na anasikia anaona na anaona, kwa hivyo hafanani na kitu chochote. Kwa hivyo kuja kwa Allah jalla waala sio kama kuja kwa venye kuja vile unavyojua wewe, la, huko ni kuja kwa subhanahu wa ta'ala, kuja kwa kiungu. Anakuja Allah jalla waala kwa namna ambayo anaijua mwenyewe ni jinsi gani anakuja. Ama sisi kujua kwamba anakuja vipi, sio ni elimu ambayo iko kwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Anakuja ndio anakuja, arafta hapa Allah anakuja, naam anakuja, kaifa yati anakuambia alkaifia majhulu, kaifia ni majhulu. Allah jalla waala ana mkono, ndio amesema kwamba amemuumba Adam kwa mkono wake, akamwambia ibilisi, we ibilisi, ni kipi kimekuzuia wewe kusujudia hiki kiumbe nimeumba kwa mikono yangu? Akasema mikono yangu. Ana mkono? Naam anayo mikono. Wewe unasema Allah ana mkono, inakuwaje bwana? Ana kama watu ambao ala laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote. Kwa hivyo mkono uko, lakini mkono huo haufanani na mikono tunayoijua sisi, arafta, naam. Na hii inaingia katika akili ya mtu kwa sababu viumbe vya Allah kuna ambavyo vyenye mikono, kuna ambavyo havina. Wanadamu wana mikono, paka ana mikono, birika ina mkono, kikombe kina mkono, lakini mkono wa kikombe sio kama mkono wa birika, na mkono wa birika sio kama mkono wa mtu, lakini mkono wa tembo sio kama mkono wa mtu, lakini mkono, arafta ume tahdi neno arafta limenijasa, naam. طيب مش هو واتوتو تاني تعرفت انا دي بدا كو انا فوزي اللي تم كان بقوله مليزيا سنه بس ولا كويتا قالو صح ولا كبالا كف. طيب الا نعم فلا يعطلون ولا يمثلون وافني تعطيل ولا حوافني تمثيل على وفق ما جاء في قوله تعالى وكوافقيانا قوله يا الله إنه سيما ليس كمثله شيء هي مكانوشا تمثيلك الله جل وعلا نيكا ثبتيشا السمع والبصر لله جل وعلا وقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة هين رد وممثلة ولو أنه فنانيشا الله نبي بذيك هين رد كواه فأما الله فناني نكيت وهم نجيبيوا نيه ممثلة kwamba laisa kamithlihi shay'un wa fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir raddun 'ala al-mu'attila, pekee ni radi na ni majibu kwa wale wanaokanusha sifa za Allah Jalla wa Ala, kwa sababu hapa Allah kakanusha tamthili kisha akathibitisha kuwa na sifa. Lianna fihi ithbatu as-sam'i wal basar, kuna kuthibitisha kusikia na kuona kwa Allah Jalla wa Ala. Fal ayatul karima, kwa hivyo basi hii aya tukufu hii aya karima hii, aslun wadihun fi babi al-asma'i wa sifati, ni asli ambayo iliyo thibiti, ni asli thabiti na wazi, wadihun iliyo wazi kabisa, fi babi al-asma'i wa sifati, katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake. لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنه. إما كسانية آية إما كسانية بين كثبتشة صفة الله جل وعلا نكنشة التمثيل عنه. نعم ونفي ماذا؟ ونفي التمثيل عن الله جل وعلا. Tumesema kwamba hii aya fal ayatul karima aslun wadihun fi babi al-asma'i wa sifati, ni asili kwa maana ni kanuni na ni msingi ulio wazi kabisa katika mlango wa majina na sifa za Allah. Kwa nini? Li'annaha jama'at baina ithbat as-sifati lillah wa nafy at-tamthili anhu, na kukanusha tamthili kwake yeye Allah jalla wa ala. Na baadhi hapa kuchoga maandiko anha, ndipo imeandikwa kwenu. Sasa ikiwa ni anha, manake kukanusha tamthil na mfano kwenye hizo sifa, kwenye hizo sifa. Wa sayati tafsiruha insha Allah fi mawdu'i ithbat as-sam' wal basar lillah, itakuja tafsiri ya hii aya kwenye maudhi yake ambayo itakuja mbele huko pale atakapokuwa anathibitisha as-sam' wal basar lillah subhanahu wa ta'ala. وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, قول المصنف القسيم قام بها وكانوشي هوا مكانوشي الله جل وعلا أو هوا كانوشي قال الله يالي أليو جسفقوا أليو جسفقوا نفسيك, يعني لا يحمل أهل السنة والجماعة حي وتكوي وتوسنة أهل السنة والجماعة إيمانهم ila imani yao ya kuamini bi anna Allah laysa kamithli shay'un, kwamba Allah hakuna kinachofanana naye chochote, hilo haliwapelekei ayunfu anhu ma wasafa bihi nafsahu, haliwapelekei kumkanushia Allah yale aliyojisifu kwayo nafsi yake, kama yafalu dhalika alladhina ghalaw fi tanzihi, kama anavyofanya wale ambao wamezidisha katika atanzihu, wakafanya ghuluu fi tanzihi. Atanzihu maana yake ya kumtakasa Allah jalla wa ala, hatta ataluhu min sifatihi, mpaka wakamkanushia sifa zake, bihujjati alfirari min atamthili, kwa hoja ya kukimbia kumfananisha Allah bisifati almakhluqin, wakajikuta wamekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. فأهل السنة يقولون, أهل السنة هو ونسيما يفيه لله سبحانه صفات تخصه وتليق به, الله جل وعلا أنازو صفة أمبازو زنمهسو يي نزنا عندنا ناي تليق به زنا عندنا ناي زنا فانا ناي جل وعلا. وللمخلوقين صفات, نبي أمي ونازو صفة ambazo sifa hizo tahusu humataliku bihim, zina wausu wao na zinaendana na wao. Kwa hivyo sifa za Allah sio sifa za viumbe. Viumbe wana sifa zao, maana wana sifa zao zinafaana, zinawahusu wao na zinaendana na wao. Wala tashabuhu baina sifati al-khaliq wa sifati al-makhluq, hakuna tashbihi wala kufanana baina ya sifa za viumbe, sifa za muumba na sifa za viumbe, wa sifati al-makhluq. Fala yalzam hadha al-mahdhur, kwa hivyo hakuna ulazima wala hailazimiki hii tahadhari, hakuna ulazima wa hii tahadhari alladhi dhakartum ayyuha al-mu'attila, hakuna ulazima wa hii tahadhari ambayo mmehitaja nyinyi Mu'attila, tahadhari ya kukimbia tashbihi. Wao wametaja tahadhari ya kukimbia tashbihi, kwamba kilichowafanya wao wakanushe sifa za Allah ni kukimbia tashbihi. Kwa hivyo hiyo hakuna ulazima wake, kwa sababu viumbe wana sifa zao ambazo sifa hizo zinaendana na wao na zinawahusu wao, na Allah Jalla waala ana sifa zake ambazo sifa hizo zinamhusu yeye peke yake na zinaendana naye subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, wala hawabadilishi neno unako mweko wake, hawaondoi neno unako mweko wake, kauli yake yani la yughayyiruna kalam Allah, hawabadilishi maneno ya Allah. Fayubaddiluna alfadahu, au wakabadilisha matamshi yake, au yughayyiruna maanihi, au kubadilisha maana zake, fahu bighairi na tafsirihi, wakawa wanazitafsiri kwa tafsiri isiyokuwa yake. Kama yafalu almu'attila alladhina yaquluna fi istawa istawla, kama anavyosema mu'attila ambao wao husema kwenye neno istawa istawla. Hapa almu'attila kwa maana ile ya tahrifu allafzi. Wa fi wajaa rabbuka, na kwenye wajaa rabbuka wakasema jaa amru rabbika, hatufanyi namna hiyo. Wayufassiruna rahmat Allah bi iradati al-in'am, na wanatafsiri rahma ya Allah kwamba ni iradatu al-in'am, yani kutaka kuwaneemesha, kwamba Allah huwa anataka kuwaneemesha, ndio maana ya rahma hapo. Wa nahwi dhalika kama taqaddama bayanuhu, ahlus sunna wal jamaa awaamini awa hawafanyi hivyo. Thumma qala wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, wala hawafanyi ilhadi kwenye majina ya Allah na sifa zake. Ahlus sunna wal jamaa hatufanyi ilhadi. Atakuja kuelezea nini maana ya ilhadi. Wala yukayifuna, wala hawafanyi awaleti kaifia, wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi, wala hawafananishi sifa za Allah na sifa za viumbe wake. Kauluhu wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, hawafanyi ilhadi kwenye majina ya Allah na kwenye aya zake. Al-ilhadu lughatan al-mailu, ni kumili. Almailu ni kumili. Waladulu ani shayin, na kutoka kwenye kitu ukakiacha. Almailu waladulu ani shayin, na kutoka kwenye kitu ukawa umekiacha. Hiyo ndio inaitwa ilhadi katika lugha. Wa minhu allahdu, na miongoni mwa maana zake ambazo zinamaanisha maana ya kumili na kutoka kwenye kitu ukawa umekiacha ni allahdu, ni mwanandani. Allahdu ni mwanandani fil qabri, summiya bidhalika, umeitwa mwanandani vile, limailihi, kwa sababu ya kupinda kumili kwake, wanhirafihi an samati alhafri, kufanyaje wanhirafihi, na kupinda kwake kunako lile samati alhafri, ile haia, ile namna ya shimo au kile kina cha shimo. Lahadi kwenye kaburi ni mwanandani, na sisi huku kwetu hatuweki lahadi, tunaweka shakun. Hatuweki lahadi kwa sababu ya mazoea au kwa sababu ya ardhi ni laini. Tukiweka lahdi naweza likatitia, kwamba tukisha chimba kaburi, ile shimo la kaburi, inatakiwa sasa kule ndani ya kaburi sasa tuchimbe tena shimo lingine limeingia kwa ndani, kama vile draw, shimo lingine ambalo limeingia kwa ndani, ambalo shimo hili linaacha hili shimo kubwa ambao tumelichimba, tunachimba tena lingine limeenda kwa ndani hivi upande wa kibla. Hiyo ndio inaitwa lahdi. Shimo hilo ndilo ambalo baadaye tunamchukua maiti wetu tunamzamisha pale, tunamzamisha pale, alafu hapa tunaziba kwa matofali, hapa tunaziba kwa matofali, kisha linabakia shimo hapa liko wazi. Hili shimo hilo tunajaza udongo. Maiti wetu tumemweka kwenye draw, tumemweka kwenye draw. Ile draw ile ndo lahdi. Ndio nini? Ndio lahdi. Sasa inaachana ile lahdi, inaachana na ule mweko wa ile shimo unakuwa imeingia ndani. Na hiyo ni sunna ambao kwa watu ambao wako kwenye maeneo yenye ardhi ngumu, basi wahuishe sunna hii, wanapozika maiti wao ikichimbwa kaburi watengeneze lahdi, watengeneze lahdi waache shaku. Lakini ukichimba kwenye ardhi hizi ambazo zinamomonyoka, basi wekeni shakun kwa dharura, wekeni shakun kwa sababu ukitengeneza lahdi itakuwa ni tunaogopea inaweza likaporomoka, afu ikawa sasa kila saa unachimba kadha wa kadha. Kwa hivyo weka shakun. Naam. قال الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء ومنه اللحد في القبر سميت بذلك لميله وانحرافه عن سمة الحفر بسبب يكوبين دقواك ناكو ميلي ناكو كا وپاندي وشيمو لا وپاندي وإلي نمنا يشيمو إلي سحيئة يشيمو سمت kwa maana ya haia ya lile shimo lilochimbwa, ila jihati al-qibla likawa limeelekea upande wa qibla likaacha shimo. Wal ilhadu fi asma'i Allah wa ayatihi, kwa hivyo kufanya ilhadu kwenye majina ya Allah na aya zake. Huwa al-adulu likuacha nikuziacha, wal mailu biha na kumili nazo, kwa maana kuzipindisha an haqa'iqiha kunako uhakika wake, wa maaniha na kusha kuzitoa kwenye maana zake, as-sahiha ila al-batil, maana zake kuzitoa kwenye maana zake sahihi kuzipeleka kwenye maana batili. Hiyo ndio maana ya al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi. Wal-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi khamsatu anwa', ilhad katika majina ya Allah na sifa zake ziko namna tano. An-naw' al-awwal an tusamma al-asnam biha, kuitwa masanamu kwa sifa hizo za Allah. Watu wakayatengeneza masanamu yao alafu wakayaita kwa majina ya Allah jalla wa ala, katasmiyati Lata min al-ilah, kama vile kumuita Lata kwamba eti inatokana na ilahu. Naam. إله والعزة من العزيز نعزة وكتما هي مؤنث كتك عزيز ها عزيز العزيز لكتك مجينة الله جل وعلا كيو سنملاو عزة وكتما إلي لكتك مجينة الله العزيز ومناتا من المنان وهكذا إيوني كتك إلحادي كيو إتما سنم ومجينة الله جل وعلا حتى كما تتقول مبدلشوا muundo wake alafu mkasema maana yake ni hii, hiyo inakuwa ni ilhadi. An-naw'u thani tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi, kumuita Allah jalla wa ala kwa majina ambayo haya endani naye wala hayafai kumuita. Katasmiyatun nasara, katasmiyati an-nasara lahu aban, kama vile wanasara kumuita baba, muita baba nasara wao anamuita kwamba ni baba. Wa tasmiyatu al-falasifa lahu mujiba au illatun fa'ila, na mafalsafa wa tafalsafa kumuita Allah kuwa ni mujiba, yani muwajibishaji, au quwwat au illatun fa'ila, kwa maana ya nguvu inayotenda mambo, nguvu inayotenda. Wakasema kwamba hawamwiti Allah wala wamuiti Ar-Rahman wala kadha, wao wanasema ni quwwatun, ni illatun fa'ila, ni nguvu ambayo inafanya mambo, ni nguvu ambayo inatenda vitu ambavyo vinapotokea, basi kuna ni nguvu ambayo inafanya hivyo. Kumuita Allah kwa majina kama hayo ni ilhadi, ni katika aina za ilhadi. Hapo inakuja mtu akasema, sasa je, kumuita Allah Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo vijana zungumza sana. Kumuita Mwenyezi Mungu, je, yafaa haifai? Kwenye lugha ya Kiswahili, kumuita Allah Mwenyezi Mungu, naam, hapa inabidi Waswahili wenyewe watuambie nini maana yake kusema Mwenyezi Mungu. Wengine wakasema maana yake ni mwenye enzi, mwenye enzi, yani au dhul izza, mwenye izza, mwenye nini, ni mwenye izza, ambaye ni Allah mwenye izza. Almuhimu kwamba ni tamko ambalo limezoeleka na watu wanalitumia, basi bora ni kuliacha na kutumia neno Allah, bora ni kuliacha neno hilo na kutumia neno Allah jalla waala. Ama ukiwa pahala ambapo ukisema Allah watu hawaelewi mpaka uambie Mungu kasema, basi utaambia Mungu kasema, ambaye ni Allah, ambaye ni Allah, na usitakidi kama hilo neno, hiyo tamko Mungu ndio ni jina la Allah. Hilo sio jina, sio jina la Allah jalla waala, bali ni unakusudia kusema Allah kwa lugha yenu, usawe kusema Allah kwa lugha yake kwenu. Wallahu aalam. Anau salif, aina ya tatu ya ilhadi, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu, kumsifu Allah jalla wa ala kwa sifa ambazo Allah anatakaswa nazo, yani haifai kumsifu Allah kwa sifa hizo. Minan naqais, katika sifa ambazo za mapungufu, kakauli al-yahudi, kakauli al-yahudi alladhina qalu, kama vile kauli ya mayahudi pale aliposema inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, Allah ni fakiri. Ufakiri ni sifa ya mapungufu, haifai kumsifu Allah jalla wa ala na sifa kama hii. Mayahudi wao wakapata jur'a, ujeuri wa ku una ushujaa wa kusema kwamba inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, kwamba Allah ni fakiri na sisi matajiri. Eti pale Allah aliposema kwamba man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani ambaye atamkopesha Allah mkopo ulio mzuri? Wakasema unaona Mungu wa Muhammad anayemtangaza ni fakiri na sisi matajiri, mpaka nataka mkopo kwetu. Wakasema maneno haya, na waliosema maneno haya ni wale maulama wao, huku wakijua kwamba maneno yao wanaosema si sahihi, isipokuwa walisema vile ili kuwadanganya hawa wafuasi wao wapate kuona kwamba kumbe bwana si lolote wala si chochote. Waqauluhum yadullahi maghlula, mkono wa Allah umekunjwa. Yahudi wasema mkono wa Allah umekunjwa, kwa maana ya kwamba bakhili, hautoi. Yadullahi maghlula, waka sifa kama hizi ambazo ni sifa za mapungufu, ni sifa ambazo Allah jalla wala yuko mbali nazo, na Allah aliwaradi. Takuja mbele, huko mbele kuna aya hizi pia zitaletwa na jinsi gani Allah jalla wala alivyowaradi radi zilizo kamili kabisa. Kama haka Allahu dhalika anhum wa qawluhum innahu staraha yawma sabti, pia wanasema kwamba alipumzika siku ya Jumamosi, kwamba baada ya kuumba mbingu na ardhi na kila kitu vilivyomo mpaka Ijumaa akawa amemaliza kila kitu, Jumamosi akapumzika. Na kupumzika ni matokeo ya kuchoka, na kwa hivyo hatusemi kwamba Allah amepumzika, kwa sababu Allah ameumba mbingu na ardhi, ameumba kila kitu. Lakini anasema wa ile aya inasema wa ma masana min lu'ubi kaifa tabda, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda نعم وما ولقد خلقت السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب نوالا حاوكتوغوسا وچوفو أتوكفت وچوفو فايبو أتوسيبو قبع الله مكومزيكا هيو نسيفا مبايو سي هيكو ثبتي ndani ya dalili ndani ya kitabu wala sunna. Kwa hivyo tuseme sifa kwanza ni sifa ya mapungufu na Allah jalla waala ta'ala Allahu amma yaquluna, Allah ametukuka kunako hayo wanaoyasema watu uluwan kabira. Anna'ur rabi, aina ya mwisho ya nne, tumesema ziko tano, sasa tunasoma ya nne kisha tuinge hiyo ya tano tumalize. Hujjal jahdu maaniha, ukataa maana zake wa haqa'iqiha, na ule uhakika wake, ukataa maana za sifa za Allah na majina yake na ule uhakika wa hayo majina na hizo sifa. Ka kauli al-Jahmiyah, kama vile kauli ya Jahmiyah waliposema innaha alfadhu mujarrada, ni matamshi tu yaliokuja mujarrada, yamekuja tu hivi hivi, la tatadhammanu sifatin wala maani, hayamaanishi maana yoyote wala sifa yoyote. La tatadhammanu, la yashmal, la yani hayakusani wala hayakusudi wala hayana maana yoyote ile. Kwa hiyo ni matamko tu yapo, unayasoma tu kwenye Qur'ani ta'abudan. Naam, lakini hayana maana yoyote, bali yamekuja tu hivi. Fasami'u la yadullu ala sam'in. Kwa hivyo sifa ya as-sami' tunasema wa huwa as-sami'u al-basir, hayoneshi kusikia. Haina maana ya kusikia. Ina maana gani? Tunaiacha hivyo. Mufawwidhun ila Allah. Ana? Tunaegemeza kwa Allah. Walbasir la yadullu ala basarin. Na ukisema albasir, yani pale unaposema huwa sami'u albasir, albasir haina maana ya kuona. Inakuwa haina maana ya kuona. Ina maana gani? Mufawwidhun ila Allah. Hiyo maana yake hiyo, haina maana. Iko hivyo hivyo tu. Basir bas, hivyo hivyo. والحي لا يدل على حياه. لو كما الحي هنا معنى يا حي ايه sasa kama ina uhai si mfu nini watu vipi naruka huku mnaangukia kubaya zaidi. Maana yake unapokanusha sifa ya uhai kwa Allah, maana yake nini? Sasa wanasema sisi hatusemi yuko hai wala mfu, hatusemi hivyo. Allahu musta'an. Sasa kwa nini nyinyi tajeni hiyo sifa ya Allah alipoitaja mwenyewe, huwa al-hayyu al-qayyum, yuko hai mwenye kusimamia mambo yake na mambo ya waja wake. Al-hayyu kataja Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum ndani ya Qur'an, ni mnakataa wa nahwi dhalika, na mfano wa hiyo kukanusha na kukataa zile maana zake. Annahu al-khamis wal-akhir tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi, kufananisha sifa za Allah na sifa za viumbe wake, hiyo ni ilhadi, haitakiwi. Ka kauli al-mumathila yaduhu kayadi, kama vile wale wanaomfananisha Allah na viumbe vyake wakisema kwamba mkono wake ni kama vile mkono wangu, na mfano wa vitu kama hivyo. Ta'ala Allahu uluwan kabira, Allah ametukuka kutukuka kuliko kukubwa na hayo wanaoyasema. Wakad tawaada Allahu al-mulhidin, Allah amewatahadharisha na kuahidi adhabu kali wanaofanya ilhadi fi asma'ihi wa ayatihi bi ashadd al-wa'id, kwa makemeo makali sana. Faqala subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna, Allah anayo majina mazuri mazuri. Fad'uhu biha, muombeni kwa hayo majina. Allah anayo majina mazuri tena mazuri sana. Fad'uhu biha, muombeni kwa majina yake, mutawassali kwake kwa hayo majina. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, na waacheni wale ambao wanapindisha majina ya Allah, wanabadilisha majina ya Allah, wanafanya ilhadi katika majina ya Allah. Sayuzawna ma kanu ya'malun, watakujalipwa hayo wanayoyafanya, yale waliokuwa wakiyafanya ya kufanya taharifu majina ya Allah jalla waala. Waqala ta'ala innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, wale wanaofanyia ilhadi aya zetu, kuzipinga, kuzibadilisha na kuzipa maana ambazo sizo, hao hawafichikani kwetu, tunawajua na tunawaona, kwa maana ya kwamba wataadhibiwa adhabu iliyokali. Wallahu a'lam.